Opgefriste oude studio-opnames, een begeleiding van de Royal Philharmonic Orchestra, The Beach Boys en Warmth of the Sun. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 2 oktober alweer. Je laatste uurtje van de dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond, de nacht van de geschiedenis. Nieuwe voorzitter Geuzepenning en Rotterdam Metropool. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je luistert. I'm moving inside her, lying in the dark, and I think that I'm beginning to know her. Let it go, I'll be there when you call, and whenever I fall at your tears rain down on me whenever I touch your slow turning pain. You're hiding from me now. There's something in the way that you're talking. Words don't sound right. I hear them all moving inside you. No, I'll be waiting when you call. Hey, whenever I fall at your Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. She's a great little housewife, though sometimes she talks like a fool. But she helps at the store in the holiday rush. And she picks up the kids after school. And she puts down the phone when her husband comes home. And she changes from mother to wife. Till she feels the words hanging between them. And she hangs by her words to her life. She says, I swear. To be like my mother, but if I hadn't done it, so that's how she knows that she missed. She's a sweetheart, except when she's moody, it's hard to get through to her then. Depressed for a while when the youngest was born. Oh, but that happens now and again. Oh, she might take a drink with the housework, or when Michael's get late at the shop, a martini or two before dinner. But she always knows when to stop. She says, I swear. She don't even know what she's missing, and that's how she knows that she missed. Oh, they used to hold hands at the movies. Now it's seldom, if ever, they go. Once you pay for the theater and park in the car, there's no money left for the show. She was doing the dishes when a glass fell and broke on the tile, and she cut her wrist quite by mistake. It was real touch and go for a while. She said, oh God, I love my husband, and I love my kids. Well, I wanted to be like my mother, but if I hadn't done it as soon as I did, well, it might have been time to be me for myself, so many things that she wishes. She don't even know what she's missing. That's how she knows that she missed. Achtereenvolgens hoorde je Crowded House en Fall at Your Feet en Dusty Springfield en Sandra. De Nacht van de Geschiedenis Schiedam vindt dit jaar op 6 oktober plaats op een aantal historische locaties in de binnenstad. Herman de Bruin. Wij gaan het over de geschiedenis hebben en we gaan het over een opstandige nacht hebben. Nou, Reinhard Maarneveld is in de studio. Welkom, Reinhard. Een opstandige nacht en dan over de geschiedenis. Ja, want het thema zit zo in elkaar, geloof ik. Hè? Ja, dat komt omdat er is een maand van de geschiedenis. Dat is een landelijk initiatief. Ja. Ooit voortgekomen uit een beweging die een nationaal historisch museum wilde opzetten. Dat heeft het niet gehaald. Maar een van de initiatieven die daarbij is gekomen was een maand lang iets aan de geschiedenis doen, landelijk. Ja. Nou, en dat moest dan onder één thema. Dat thema wisselt elk jaar. En die activiteit is wel overeind gebleven. Dus er is nog steeds een maand van de geschiedenis. En het thema is landelijk. Beetje net als met Open Monumentendagen. Ja, ja. En elke stad die daar iets mee wil, die speelt erop in. Dus wij doen ook wat aan de opstand. In Schiedam? In Schiedam, ja. Ja. En is Schiedam opstandig? Volgens de gemeentearchivaris Laurens Priester, die houdt een lezing daarover. Die heeft dus in kaart gebracht wat er aan opstanden is geweest. Valt dat eigenlijk wel mee? Ja, ja. Maar ik moet zeggen, dat komt ook een beetje omdat Laurens ook niet zo opstandig is. Dus het is maar net een beetje hoe je de accenten legt. Ja, inderdaad. Want de openingslezing is van burgemeester Lamers. Mm-hmm. En die heeft over de opstand van 1854. En dat was een broodoproer. En toen was de prijzenrezen de pan uit. In Schiedam waren heel veel arme mensen. Ja. Dus daar ontstond onlust op straat. Toch opstandig volk. Dat was echt opstandig, want de marechaussee kreeg het niet onder controle. Mm-hmm. En koning Willem III die was daar zo ziek van dat hij op een gegeven moment dacht van... we sturen een paar kruisers de Maas op en we gaan Schiedam bombarderen. Oh, echt waar. Maar het is niet gebeurd. Nee, gelukkig de meeste ideeën van koning Willem III die zijn niet uitgevoerd. Nee, die was nogal een beetje... Die had ze niet allemaal op een rij. Resoluut was die nogal eens. Mogen we nu wel zeggen. Dat is een van de activiteiten. Maar gaat het hele maand door of hebben jullie het korter gehouden? Nee, wij hebben echt alleen maar een nacht. Dus nacht. We beginnen s'avonds om 8 uur in het Stedelijk Museum met Cafeïne. Dat is een pop-folk meidenband. Dan de lezing, centrale lezing van burgemeester Lamers. En daarna zwermen we uit over een aantal locaties. En dan is er een parallelprogramma. Wanneer is die nacht? Zaterdag 6 oktober. Mm-hmm. Om 8 uur beginnen we. En ik denk dat we om 1 uur 's nachts uit de Jorisdoelen worden gezet. Oh, vandaar die cafeïne. Ja, cafeïne die... dus we hebben, daar begint om 11 mee. Uur begint... Ja, die doen een openingsnummer. Ja. Een opstandig openingsnummer. Ik weet nog niet welke wat ze gaan doen. Maar ze zijn... Dan ook weer terug om 11 uur 's avonds als het programma is afgelopen. Dus dan komt iedereen naar de Jorisdoelen. En dan gaat de tap open. En dan gaat de afterparty beginnen. En daar spelen zij ook. Ja. Ja. Moeten mensen daar nog voor betalen? Of mogen ze ze moeten een tientje betalen. Dat is absoluut geen geld, kan ik iedereen verzekeren. Mm-hmm. En als je naar geschiedenis.nl gaat, dan staat daar alle informatie over hoe je aan kaarten kan komen. En ook het volledige programma. Van Schiedam. Het je hebt ook een landelijke... Ja, dat klopt. Want je hebt in die maand heb je... Ja, als je het landelijk wilt weten... Als je wilt weten wat is er in Deventer en wat is er in Groningen... Dan moet je naar maandvandegeschiedenis.nl. Ja. Oh, dat is die andere website. Ja. Maar geschiedenis.nl hebben we dus echt het Schiedamse programma. En dan is het allemaal te volgen. En als je zegt, ik ben niet zo dol op geschiedenis... Kom je wat later, dan pak je toch nog een leuke lezing mee... Dat is een beetje lastig, want je moet wel een kaartje kopen. Ja. Dus je kunt niet hoppen. Je moet wel, je moet van tevoren een kaartje hebben. Maar dus moet je dan voor een speciale lezing een kaartje kopen? Of zeg je wisselen? Nee, je kan niet. Het is zo, je koopt een kaartje voor een tientje. Mm-hmm. En dan ben je de hele avond, kan je overal naartoe. Ja, inclusief ja. feest. Maar je kan niet zeggen, ik ga alleen naar de lezing en ik betaal geen tientje, maar ik betaal een eurotje daarvoor. Nee, dat maar kan als je niet. Een tientje betaalt, kan je overal in en je kan ook weer weglopen. Ja, tuurlijk. Ja, je kan altijd weglopen, maar dat doe je niet. Dat doe je niet. Maar oké, dat is dus het hele programma van de Nacht van de Geschiedenis. Een opstandige nacht zelfs. Voldoende mensen die dat allemaal kunnen regelen? Of heb je nog vrijwilligers nodig? We hebben altijd vrijwilligers nodig. Als er mensen zijn die zeggen van, potverdrie, dat vind ik leuk om eraan mee te doen, dan graag. Moet je ook even naar geschiedenis.nl. Daar staat het op. Alle gegevens. En dan kan je je aanmelden. Ja. Een mooi idee om dat allemaal te doen. In de Nacht van de Geschiedenis, zei ik al, in Schiedam. En er is van alles te doen. Reinhard Maardeveld, hij vertelde erover. Hij is van de stichting Artes Cumulate. Dank je wel voor het gesprek. En heel veel succes straks met de Nacht van de Geschiedenis. Dank je wel. Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie comme on joue de l'amour et je vivais la nuit sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. J'ai fait tant de projets qui sont restés en l'air, j'ai fondé tant d'espoirs qui se sont envolés que je reste perdu ne sachant d'où aller, les yeux cherchant le ciel mais le cœur mis en terre. Hier encore, j'avais 20 ans, je gaspillais le temps en croyant l'arrêter et pour le retenir, même le devancer. Je n'ai fait que courir et me suis essoufflé, ignorant le passé, conjuguant au futur. Je précédais de moi toute conversation et donnais mon avis que je voulais le bon. Critiquer le monde avec des involtures. Hier encore, j'avais 20 ans, mais j'ai perdu mon temps à faire des folies qui ne me laissent au fond rien de vraiment précis que quelques rides au front et la peur de l'ennui. car mes amours sont mortes avant que d'exister. Mes amis sont partis et ne reviendront pas. Par ma faute, j'ai fait le vide autour de moi et j'ai gâché ma vie et mes jeunes années. Du meilleur et du pire en jetant le meilleur, j'ai figé mes sourires et j'ai glacé mes pleurs. Où sont-ils à présent? À présent, mes 20 ans. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Trudging slowly over wet sand, back to the bench where your clothes were stolen. This is the coastal town that they forgot to burn down. Like Sunday, every day silent and gray. Out on the promenade, etch a postcard. How I dearly wish I was not here in the coastal town that they forgot to bomb. Come, come, come, nuclear bomb. Every day's like Sunday, every day's silent and gray. Trudging back over pebbles and sand and a strange dust lands on your hand and on your face, on your face, on your face, on your face. Every day's like Sunday. Win yourself a cheap tray. Share some grease tea with me. Every day's silent and gray. Every day's like Sunday. Like Sunday, every day's like Sunday. Chrissy Hynde met een nummer van Morrissey. Every day is like Sunday. En daarvoor, we konden er niet omheen, natuurlijk. Charles Aznavour en Hier Encore. Zometeen maken we kennis met de nieuwe voorzitter van de Stichting Geuzenpenning. Na Barclay James Harvest. All you need is love to succeed. so they say. Across the universe, one after 909, I got a feeling for you, Blue, and I feel fine. I tried so hard to make believe that I'd see. All you need is love, all you need is love to succeed. De tekst bestaat uitsluitend uit titels van The Beatles. Barclay James Harvest uit 1975 met Titles. Kathleen Ferrier is de nieuwe voorzitter van Stichting Geuzenpenning. Ze volgt Frans Wijsglas op, die na 5 jaar afscheid heeft genomen. Herman de Bruin praat met haar. De Stichting Geuzenpenning heeft een nieuwe voorzitter. Wij hebben haar aan de telefoon, Kathleen Ferrier. Ze is de nieuwe voorzitter van de Stichting Geuzenpenning dus. En mevrouw Ferrier, welkom. Hartelijk dank. Voorzitter van de Stichting Geuzenpenning, een prestigieuze uitreiking elk jaar. Dat klopt. Ik voel mij ook zeer vereerd dat ik voorzitter mag zijn van deze bijzondere stichting. Ja. Ik treed in het voetspoor van Frans Wijsglas, de afgelopen 5 jaar voorzitter was van de stichting. En hij heeft dat geweldig gedaan. Dus ik ga erg mijn best doen om het minstens net zo goed als hij te doen. Hebt u andere plannen? Nee, ik heb niet per se andere plannen. Nee, zeker niet. Frans heeft het heel goed gedaan. En waar het ons natuurlijk om gaat, is om aandacht te blijven vragen voor het belang van opkomen voor democratie. En vooral ook om voor onze jongeren duidelijk te maken dat vrijheid en gerechtigheid geen vanzelfsprekendheden zijn. De stichting Geuzenpenning is een vervolg op de stichting Geuzenverzet 1940-1945. We bestaan al langer. Sinds 1987 reiken wij ieder jaar op 13 maart de Geuzenpenning uit. En dat doen we aan een persoon of een organisatie in Nederland of ergens in de wereld die zich op een bijzondere wijze hebben ingezet in de strijd voor het behoud van democratie en het opkomen voor mensenrechten. Ja, maar helpt dat nou bij die mensen met hun werk wat zij doen, dat ze toch wat anders aanzien krijgen? Ja, het bijzondere is dat wij eigenlijk merken dat de mensen of de organisatie de penning in ontvangst hebben genomen, dat ervaren als een grote steun. Kijk, we moeten voorstellen, als je bijvoorbeeld kijkt naar wie we de penning de afgelopen jaren hebben uitgereikt, dan de mensen die opkomen voor het aanpakken van het onrecht van kindhuwelijken, maar bijvoorbeeld ook dappere advocaten in Afrika, mm-hmm, die opkomen tegen het niet erkennen, het kapot willen maken eigenlijk van mensen met een verschillende seksuele geaardheid. Of bijvoorbeeld de Migrant Offshore Aid, de organisatie die bootvluchtelingen, drenkelingen ondersteunen en helpen. Het zijn vaak mensen en organisaties die enorm onder druk staan, die door hun eigen regeringen in hun eigen land niet erkend worden, die een enorme strijd soms op leven en dood moeten voeren en die achteraf tegen ons zeggen, door deze belangrijke internationale Nederlandse erkenning kunnen wij ons werk beter doen. En voelen we ons gesterkt. Ja, dat is dus. We weten dat we er niet alleen voor staan. Dat is natuurlijk ook heel belangrijk, dat mensen om zich heen hebben staan die hun werk ook steunen. En dat doet u in ieder geval via de uitreiking van de Geuzenpenning. Gaat op 13 maart, daar hebben we het over gehad, weer gebeuren in de Grote Kerk in Vlaardingen. De laureaat is nog niet bekend natuurlijk en dat wordt altijd op het laatste moment door jullie bekendgemaakt, hè? Ja, het is een langdurig en een heel zorgvuldig proces. Dat mm-hmm. wij als bestuur, waar we echt goede tijd voor nemen, we informeren ons goed bij Amnesty International, het ministerie van Buitenlandse Zaken, tal van andere organisaties die een goed zicht hebben op wat er wereldwijd en ook in Nederland gebeurt. Zodat we echt een laureaat hebben, een persoon die de penning in, of een organisatie die de penning in ontvangst mag nemen, die het ook echt verdient en die we ook echt kunnen steunen. Ja, dat is heel belangrijk dat u dat kan doen. Als nieuwe voorzitter dank ik u voor het gesprek en ik wens u een heel mooi jaar toe, of meerdere jaren toe, want hoe lang mag u blijven? Ik hoop dat ik 4 jaar mag blijven. 4 jaar, ja, dan hebt u nog even tijd te gaan. En het is heel mooi dat u dit mooie werk wil doen, want het is allemaal vrijwilligerswerk, hè, denk ik. Dat is het absoluut en ik voel me zeer vereerd dat ik dit mocht doen. En ik vond het ook heel fijn om bij hun uitzending te zijn. Dank u wel, Kathleen Ferrier. We spraken met haar als nieuwe voorzitter van de Stichting Geuzenpenning. En volgend jaar op 13 maart is er weer een uitreiking van de Geuzenpenning. Dank u wel voor het gesprek en heel veel succes met uw mooie werk. Met zijn blauwe, zijn gouden, zijn pikneus als een haan. Waar komt deze man vandaan? Op de dam staat een oude man zonder doel of plan. Duwt er niet meer tegenaan. Met zijn blauwe, zijn gouden, zijn pikneus als een haan. Waar komt deze man vandaan? Alles aan met zijn blauw, zijn goud, pikneus als een haan. Waar komt deze man vandaan? Op de dam staat een oude man in het spitsuur van het onderste uit de kan. Met zijn blauw, zijn goud, zijn pikneus als een haan. Waar komt deze man? Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. It felt like springtime on this February morning. In a courtyard, birds were singing your praise. I'm still recalling things you said to make me feel alright. I carry them with me today now as I lay me down to sleep. Yes, I pray that you will hold me dear. Though I'm far away, I'll whisper your name into the sky, and I will wake up happy. I wonder why I feel so high, though I am not above the sorrow, heavy-hearted till you call my name. And it sounds like church bells. Sophie B. Hawkins was dat, een As I Lay Me Down. En daarvoor Ramses Shaffy en Op de Dam. De toekomst is aan de metropool. Maar is dat ook de toekomst voor Rotterdam? Praat erover mee in het Denkcafé. Herman de Bruin. We praten met Hans Kennepol over de Denkcafé Rotterdam Metropool. Nou, hoe moet je daar nog over nadenken of Rotterdam dat dat een metropool is? Ik ga het vragen aan hem. Hans, welkom. Ja, dankjewel. Artistiek leider van Arminius. Even voor de duidelijkheid voor de luisteraar. Arminius, een denktank? Nou, het is een debatcentrum. Debat. Dus, ja, maar er wordt wel gedacht. Er wordt ook gedacht, hoop het wel, ja. Maar er wordt ook gepraat. En laten we hopen dat het samen gaat. Hè? Ja, dus. Ja. Rotterdam metropool. Ja, ik zei al, Rotterdam is toch gewoon een metropool. Moeten we daar nog iets aan doen? Metropool is wel wat groter natuurlijk. Rotterdam is natuurlijk voor al een grote stad. Voor Nederlandse begrippen. Voor Nederlandse begrippen, maar voor wereldbegrippen niet. En daar gaat het eigenlijk een beetje over. Mm-hmm. Er is een hoogleraar die heeft een boek geschreven. de toekomst is eigenlijk aan de metropool. En hij zegt eigenlijk van dat je moet een hele dichte, compacte metropool hebben. Shanghai bijvoorbeeld of New York. Echt steden waar mensen dicht op elkaar zitten. Heb je het over miljoenen en miljoenen? We hebben het over miljoenen steden. 8 miljoen mensen, dat soort zaken. Londen, Parijs ook 8 miljoen. En er wordt ook wel eens gezegd dat de Randstad 8 miljoen mensen is. Ja, ik maar die is natuurlijk veel groter. Het is veel Randstad metropool? Ja, maar dat is natuurlijk daar zitten nog wat groene plekken tussen. Er zitten nog redelijk wat groene plekken in vergelijking met die andere steden. Ja, ja. Maar wat is de bedoeling? Nou, de bedoeling, hij zegt eigenlijk dat de metropool is de samenlevingsvorm van de toekomst. En hij zegt bijvoorbeeld van als je steden hebt, metropolen zijn heel erg goed tegen economische crisis bestand. Bijvoorbeeld al één ding. Hè. New York, als er een crisis is, die economie is zo divers, er zijn zoveel verschillende dingen die aan de hand gaan. Heb je dan over een financiële crisis? Of ja, bijvoorbeeld ook economische crisis. Bijvoorbeeld. Economisch, maar als bijvoorbeeld in Eindhoven de techniek een beetje slecht gaat, dan voelen ze dat daar gelijk. Ja. En hij heeft bijvoorbeeld ook het ecologisch oogpunt. Steden zijn heel milieuvriendelijk. En dat is heel grappig, want je zou denken dat is waarst of vies en stinkend en zo. Nee, de mensen zitten heel dicht op elkaar, dus de afstanden zijn kort. En ze gaan heel efficiënt met ruimte om en ook met energie om. En het wordt makkelijk om te isoleren. En juist hoe minder parkeerplaatsen er zijn, hoe minder auto's hoe minder parkeerplaatsen, hoe meer openbaar vervoer je hebt. Nou, dat heb je in Amsterdam natuurlijk al. Er zijn zat mensen. Ja, ik heb geen auto meer nodig. Want waarom moet ik hem hier laten? Dat klopt inderdaad. Ja. En hij heeft dus hele grappige voorbeelden, een hele interessante visie. Hij is ook overal geweest en hij heeft ook advies gegeven aan de Nederlandse regering. En hij wil dus heel graag eigenlijk dat ook Rotterdam nog meer verdicht. En de grote vraag is nu, Rotterdam wil zelf eigenlijk meer naar Den Haag toe gaan. En we hebben natuurlijk de metro tussen Den Haag en Rotterdam is natuurlijk gerealiseerd. En er komt steeds meer bebouwing. En zou het nou een idee zijn om echt daar die twee wat meer naar elkaar toe laten groeien? Nou, dan kun je natuurlijk de rechtgaar Rotterdammer zal dat niet zo leuk vinden misschien. Nee, en maar dat al die boeren die daar tussen nog zitten of recreatiegebieden. Hoeveel boeren zitten daar Maar recreatiegebieden die daar tussen zitten. Ja. Dan zeggen de mensen van ja, maar dat willen we wel behouden. Ja, dat wordt dan een heel mooi stadspark natuurlijk. Dan het Central Park van... Dat zit er wel in, natuurlijk. Ja. Ja, wij roepen al dat Midden-Delfland bij ons in de buurt dan het Central Park is van de Randstad, toch? Ja, is dat ook wel zo? Nou, dat wordt wel eens beweerd, ja. Oké. Okay. Ja. Dus in die zin zijn we wel op weg daar naartoe. Ja. Maar ik vind het een hele leuke avond, omdat wij merken ook dat Rotterdammers heel erg veel geven om een stad. En zo gauw wij iets over Rotterdam doen, dan komen er al vaak extra veel mensen. Ja. Heb je de man die visie heeft? Ja. Die heb je in de... Die gaat dus een presentatie houden. En we gaan nog even kijken wie we erbij gaan vragen. Maar de centrale stelling van die avond is dat hij zegt van ja, Rotterdam moet eigenlijk echt een metropool worden. Niet alleen maar een grote stad. Het moet groter worden, samen met Den Haag of misschien wel met de Randstad. Ja, zoals je dan noemt, die hele grote metropool van misschien wel 6, 7 miljoen mensen. Ja, dat wil hij. Voor de lange termijn is dat eigenlijk zijn oplossing. Nou, daar kan je natuurlijk zeer over mening van verschillen, denk ik. Dat zal ook wel gebeuren. Rotterdammers kennende willen ze daar wel hun eigen mening tegenover stellen, denk ik. Wanneer gaat het gebeuren? Dat is op woensdagavond. En voor de prijs hoef je het niet te laten. Want het is volgens mij een tientje, €5 met de stadspas. Ja. Dus en dan kom je ook op het idee van hoe Rotterdam zich kan wijzigen, kan veranderen in de grote metropool zoals hij denkt dat dat moet zijn. Ja. Mooie avond mee te maken. Ik hoop het ook wel, woord en wederwoord. Nee, mensen mogen niks zeggen. Dat natuurlijk, natuurlijk. Nee, het is een interactief gebeuren. Natuurlijk, we gaan daar gewoon het debat voeren. Bij Arminius, het Denkcafé, wordt georganiseerd door R en Arminius, zie ik hier staan. Dat is het Architectuurinstituut Rotterdam. Zijn de deskundigen. Daar werken we samen, die weten er veel meer van dan wij. En zij zijn enorm actief ook met de Stadsmakerscongres. Allerlei mensen die in Rotterdam bezig zijn bij elkaar te brengen. Dat doen zij heel goed werk in. Woensdag 10 oktober, even op de website kijken. Ja, Arminius.nu. Nu, ja, dat is hem. Dankjewel, Hans, dankjewel voor deze informatie. En heel veel succes met het omvormen van Rotterdam. Ja, nou, dat ga ik gaan vooral anderen doen, denk ik, hoor. Maar goed. Neem toch de eerste stap met dat clubje mensen. Ja, dankjewel. Nou, het is heel veel eer, zou ik zeggen. Oké. Shining bright, just like the nights when I used to hold her. She's out there somewhere. last chance to hold her tight. I know she's waiting. I know she waits for me under the lover's moon. Glenn Frey was dat. Hij speelde vroeger bij de Eagles. En nam dit op in 1984, Lover's Moon. De late avond van dinsdag 2 oktober maakt zo weer plaats voor de aanstaande nacht. Morgen is er een nieuwe late avond. En dan zit hier Alfred Bokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu, alvast bedankt voor het luisteren. Ryan Adams heeft het laatste woord. Fijne nacht. Today's gonna be the day that they're gonna give it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe in anybody that feels the way I do about you now. Backbeat, the wood is on the street, that the fire in your heart is out. And I'm sure you've heard it all before, you never really had a doubt. I don't believe in anybody that feels the way I do about you now. In all the roads we have to walk winding, in all the lights that lead the way are blinding, and there are many things that I'd like to say to you, but I don't know how. Said maybe you're gonna be the one that saves me. And after all, you're my wonderwall. be the day they'll never bring it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. In all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead the way are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. I said maybe you're gonna be the one that sees me. You're gonna be the one that sees me. And after all, you're my wonder. You're my wonder. You're my wonder. You're my wonder. Dit is De Late Avond.